To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Krakowski sąd aresztował tymczasowo Pawła K., podejrzanego o zabójstwo Iwony Cygan 19 lat temu. Ruszyły konsultacje społeczne nad opiekuńczą częścią programu Za życiem, wspierającego rodziny osób niepełnosprawnych. A rozpoczął się jubileuszowy 70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Krakowski sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu do 9 sierpnia wobec Pawła K., podejrzanego o zabójstwo Iwony Cygan przed blisko 19 laty. O taki środek zapobiegawczy wnosiła prokuratura, mówi Beata Górszczyk z Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd stwierdził, że jest to uzasadniona obawa matactwa procesowego, a także z uwagi na fakt, że zarzut dotyczy zbrodni, że grozi podejrzanemu realnie surowa kara, a to z kolei rodzi po stronie podejrzanej skłonność do podejmowania działań zakłócających prawidłowy tok postępowania. To jest to kolejna okoliczność, którą sąd uwzględnił stosując, czy decydując o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania. A wcześniej Paweł K. usłyszał zarzut zabójstwa Iwony Cygan ze szczególnym okrucieństwem. 46-latek nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień. Nie chciał także odpowiadać na pytania. Mężczyzna w ubiegłym tygodniu w ramach ekstradycji został przetransportowany z Wiednia do Krakowa. Mieszkania chronione, większa liczba asystentów rodziny, 120 godzin dodatkowej opieki rocznie oraz większy dostęp do domów samopomocy. To tylko niektóre założenia programu Za życiem, który ma kompleksowo wesprzeć rodziny osób niepełnosprawnych. Dziś ruszyły konsultacje społeczne, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To, co budzi duże zainteresowanie, to mieszkania chronione. Proponujemy dwa typy, a więc mieszkanie treningowe. Pozwoliłoby się nauczyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania i mieszkania wspomagane dla osób, które nie są całkowicie samodzielne, potrzebują tego dodatkowego wsparcia. A rodziny osób niepełnosprawnych z nadzieją czekają na realizację tych propozycji, ale mają też swoje postulaty. Ja uważam, że państwo powinno zwolnić rodziców dzieci niepełnosprawnych z podatków albo przynajmniej wprowadzić większe ulgi podatkowe, szczególnie dla tych rodziców, którzy pracują. Ja bym chciała bardzo, żeby zmieniono orzecznictwo i to drastycznie, żeby zmieniono to orzecznictwo o niepełnosprawności, dlatego że ludzie są orzekani, czerpią z tego tytułu profity, a im się to nie należy. Dodajmy, że pierwszy element programu Za życiem już działa. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł w przypadku narodzin dziecka z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. Komisja do spraw wywiadu amerykańskiego Senatu zbada oskarżenia, jakoby prezydent próbował ingerować w śledztwo w sprawie swojego byłego doradcy generała Michaela Flynna. Zarzut taki wysunął były szef FBI James Comey. Biały Dom zaprzecza. Podczas najnowszej politycznej burzy w Waszyngtonie zaczęło padać słowo impeachment. Wezwanie do rozpoczęcia procedury mogącej doprowadzić do usunięcia z urzędu Donalda Trumpa zgłaszają niektórzy demokraci oraz lewicowi publicyści. Powodem jest ujawniona przez New York Timesa notatka zdymisjonowanego szefa FBI Jamesa Comeya, sugerująca, że prezydent USA prosił go o zamknięcie śledztwa w sprawie byłego doradcy generała Michaela Flynna. Nie możemy zajmować się spekulacjami, szczególnie, że sprawa ma charakter polityczny. Naszym zadaniem jest ustalenie prawdy, mówi przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów Paul Ryan, dodając, że nadal ma pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Ryan poinformował, że kongres chce zapoznać się z notatkami byłego szefa FBI oraz go przesłuchać. Tymczasem Biały Dom stanowczo odrzuca oskarżenia. Doradcy prezydenta zapewniają, że nigdy nie ingerował w śledztwo w sprawie generała Flynna i że nie prosił o jego zamknięcie. Zwracają uwagę, że choć rozmowa szefa FBI z Donaldem Trumpem odbyła się w lutym, to James Comey sformułował zarzuty dopiero, gdy został zdymisjonowany, czyli po 3 miesiącach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpoczęty. To jubileuszowa 70. odsłona tej imprezy. Najpierw po wyłożonych czerwonym dywanem schodach wiodących do festiwalowego pałacu ciągnęły sznury gwiazd. Potem zaczęła się krótka ceremonia otwarcia festiwalu, której przewodniczyła Monika Bellucci. La maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes, mademoiselle Monika Bellucci. Aktorka powiedziała: jesteśmy tutaj w związku z festiwalem w Cannes 70, ale piękno nie jest związane z młodością, lecz z duchem. A następnie Monika Bellucci przedstawiła przewodniczącego jury, hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Wypełniona po brzegi sala pałacu festiwali powitała go owacją na stojąco. Thank you so much. I'm very, very moved. Dziękuję, jestem bardzo, bardzo wzruszony. Kręcenie filmów jest najważniejszą sprawą w moim życiu. The most important thing in my life. W programie wieczoru otwarcia film Le Fantôme d'Ismaël, a potem już walka 19 obrazów o prestiżową Złotą Palmę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro nadal pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. W Augustowie będzie 20 stopni, w Lublinie i Rzeszowie 23, w Gdańsku, Olsztynie, Krakowie i Warszawie 24, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26, w Zielonej Górze 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Siedem minut po 22:00. Jesteśmy z Państwem, Michał Jakubik i Przemek Psikuta. Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie z klasyką, a bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie muzyka kogoś, kto uwielbiał taniec, kompozytora, który pozostawił po sobie między innymi wspaniałe balety. Balety, które inspirują nas po dzień dzisiejszy, po które sięgali artyści z bardzo różnych kręgów, między innymi Stanley Kubrick. Dziś u nas muzyka Arama Chaczaturiana, Ormianina, który urodził się w Tbilisi i który jak mało kto potrafił w twórczy sposób wykorzystywać muzykę ludową, stylizował, parafrazował bardzo różne odmiany muzyki ludowej, w szczególności muzykę turkmeńską, azerską, ukraińską i gruzińską. No a ten utwór Arama Chaczaturiana, od którego rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie, ten utwór rozsławił na całym świecie film Odyseja Kosmiczna 2001, czyli film Stanleya Kubricka z roku 1968. Thank you. Tak, nastrojowo dziś rozpoczynamy. Rozpoczynamy od brzmienia starej rosyjskiej płyty analogowej, bo właśnie na niej znajduje się to nagranie Adagia z suity orkiestrowej do baletu, z baletu Gajane Arama Haczaturiana. To jest dokładnie to nagranie, po które sięgnął Stanley Kubrick pod koniec lat 60., kiedy kompletował muzykę do swojego arcydzieła 2001, Odyseja kosmiczna. Nagranie Filharmonii Leningradzkiej pod batutą Gennadija Rożdestwińskiego. Muzyka Adagia z baletu Gajane, która rozbrzmiewa w czwartej, ostatniej części filmu Kubricka, Jowisz i poza nieskończonością. Utwór, który jedna z części tego baletu, która, jak wspominałem na początku, no, poszła w świat, rozeszła się po świecie dzięki longplayowi, który ukazał się soundtrackowi do filmu Stanleya Kubricka, którego może kiedyś także posłuchamy w całości. W przyszłym roku będzie świetna okazja. 50 lat upłynie dokładnie od tego filmu. Muzyka Arama Haczaturiana, twórcy między innymi właśnie wspaniałych baletów Gajane, Spartacus, twórcy także muzyki, słynnej muzyki do sztuki Michaiła Lermontowa Maskarada, muzyki wykorzystanej także w ekranizacji Wojny i Pokoju. Ale Haczaturian to także wspaniały symfonik, twórca dzieł autonomicznych, trzech symfonii i wspaniałych koncertów. I właśnie dziś chciałbym, abyśmy posłuchali koncertu skrzypcowego Arama Haczaturiana. Koncertu, który już jakiś czas temu Państwu obiecywałem. No i dziś mamy ku temu świetną okazję. Koncert na skrzypce i orkiestrę, który powstał w roku 1940. Wtedy właśnie zabrzmiał po raz pierwszy w Moskwie, zabrzmiał w wykonaniu Dawida Oistracha, legendy skrzypiec, zresztą z myślą o nim został napisany. Utwór, który należy zdecydowanie do najpopularniejszych, jeśli w ogóle nie jest to najczęściej grywany utwór Haczaturiana. Utwór w pełni, można powiedzieć, reprezentatywny dla stylu twórczości ormiańskiego kompozytora, wykorzystujący także motywy ormiańskie, wykorzystujący materiał folklorystyczny, który wpływa tu w sposób bardzo ciekawy na całość, na melodykę, na harmonikę, na bardzo żywy rytm, taki motoryczny często, na jasną, bardzo czytelną instrumentację całości. A posłuchamy dziś koncertu Haczaturiana w nagraniu dosyć nowym, bo to koncert, który grywali najwięksi. No, zaczął oczywiście Dawid Oistrach, ale także bardzo wcześnie grywał go inny rosyjski wirtuos Leonid Kogan. Grywali go także jeszcze pod koniec lat 40. George Enescu, Ruggiero Ricci. To są nagrania bardzo ważne, bardzo piękne, po które może kiedyś uda nam się również sięgnąć, ale dziś proponuję Państwu nagranie z roku 2003. Nagranie koncertowe, powstałe w Monachium, i tu w roli głównej usłyszymy niemiecką skrzypaczkę, urodzoną zresztą w Monachium w latach 80., Arabelle Steinbacher, uczennicę Ivry Gitlisa, stypendystkę między innymi Fundacji imienia Anne-Sophie Mutter. Skrzypaczka, która w sposób bardzo szczególny podchodzi właśnie do repertuaru dwudziestowiecznego, ma w swoim bogatym repertuarze ponad 30 koncertów skrzypcowych, w tym właśnie koncert Arama Haczaturiana. Tradycyjnie podzielimy ten utwór. Przed nami zatem na razie część pierwsza tego koncertu utrzymanego w tonacji D-moll Allegro con fermezza. Arabella Steinbacher skrzypce, towarzyszy jej orkiestra symfoniczna z Birmingham, czyli City of Birmingham Symphony Orchestra, dyryguje Sakari Oramo. Thank you.

Thank you. Taką muzykę na skrzypce i orkiestrę pisał tylko Aram Khachaturian. To pierwsza część z jego słynnego koncertu skrzypcowego D-moll, który powstał w roku 1940, Allegro con fermezzo. Koncert, którego słuchamy dziś w żywym nagraniu, w nagraniu utrwalonym dokładnie 7 kwietnia 2003 roku w Monachium, na skrzypcach Arabella Steinbacher, której towarzyszy zespół City of Birmingham Symphony Orchestra, całość prowadzi Sakari Oramo. To nagranie można znaleźć na niemieckiej płycie wytwórni Orfeo. Muzyka Khachaturiana, któremu dziś się przyglądamy, którego dziś przypominamy, urodzonego w Tbilisi w roku 1903, który początkowo studiował biologię, studiował na Uniwersytecie w Moskwie, następnie bardzo mocno zainteresowała go wiolonczela, instrument wiolonczeli, na którym grał, na którym rozpoczął studia naukę gry w szkole muzycznej w Moskwie. Później wstąpił do konserwatorium. Tam studiował kompozycję u Nikołaja Miaskowskiego. No a od roku 1950 sam był profesorem kompozycji w Konserwatorium Moskiewskim, choć te wszystkie zabiegi, te tendencje Khachaturiana do stylizowania, do wykorzystywania oryginalnych motywów, no przede wszystkim ormiańskim, chyba nie znalazły naśladowców i twórczość Khachaturiana pozostaje do dziś taką jedyną w swoim rodzaju syntezą tego wszystkiego, co poznawał jako młody człowiek i co później udało mu się przekuć właśnie na estrady, na sceny różnych filharmonii. Ten koncert skrzypcowy to jeden z kilku pięknych koncertów ormiańskiego kompozytora. Są jeszcze koncerty wiolonczelowy, fortepianowy. No, można powiedzieć, wszystko przed nami. A dziś słuchamy koncertu skrzypcowego, który w osobie Dawida Oistracha znalazł fantastycznego pierwszego wykonawcę. Premiera tego dzieła odbyła się w listopadzie 1940 roku w Moskwie. Grał właśnie Dawid Oistrach, a dyrygował wówczas Aleksander Gauck. Wracamy do naszej dzisiejszej płyty długo grającej. No i przed nami teraz dwa kolejne ogniwa. Andante sostenuto, wyjątkowo piękna część środkowa, ogniwo środkowe tego koncertu, a później brawurowy, taki pełen zmiennych nastrojów, finał koncertu Allegro Vivace. Arabella Steinbacher, City of Birmingham Symphony Orchestra, dyryguje Sakari Oramo. Thank you. W taki właśnie sposób kończy się koncert skrzypcowy demol Arama Khachaturiana. Dziś u nas w Trójce w nagraniu Arabelli Steinbacher, której towarzyszyła City of Birmingham Symphony Orchestra pod batutą Sakariego Oramo. To nagranie żywe, które powstało w Monachium 7 kwietnia 2003 roku. Nagranie, które można znaleźć na płycie wytwórni Orfeo. To wszystko na dziś. Przemek Psikuta, kłaniam się. Dobrej nocy.